ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى. بدی ایتون کی اس بیانی گی دو آتیایم نمبر آیات پوری بل واقعہ د موسیٰ علیہ السلام کله چې موسیٰ علیہ السلام او داغی مرگری دا فرعونیان ندیر جیت تنگ شولا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا وحی وکلا وی دا شپی دا خپل مرگری روان کو حجرتو کی حجرتو کردی زن نو کله چې آغی حجرت کاو فرعونیان پوجیان شاعت بسی ورپسی دی مپسیرین لیکلی دی شپگ لاکا او دری زر پوجیانو او بعضی مپسیرین لیکلی دی چې شپگ لاکا او اویا زر پوجیانو دا فرعون خو دی که اکثر روایت دا اسرائیلی روایت دی مبالغه پکیم شویده او که دی چه بعضی که لگا کیز با دروخ پکیمی مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن که داغی تفصیل بیان کرده دی بس موسی علیه السلام او داغی مرگری بنی اسرائیل موحدین اگر روان شو لشپې فرعون ته پته ولګېدل چې خلق وتل وی سرچ اپریشن شروع کړي او وی نیسی قتل کړي وی وجنه دریاب ته ورسېدل واقعه به وروسته بل کې راځي تفصیلا مخې ته دریاب دی شاته فرعونیان را روان دي شپږ لاکه پوج دی غیر حرکت ورکړی دی وی نیسی دا ژوندي ونیسی نو الله تعالی د موسی علیه السلام چې کوم مرګری وی انا لمدرکون وس خو راګیر شو لکه مخیتا دریاب دی او شاته نه پوج را روان دی اوس پس کیږي موسی علیه السلام ته یاری گئی ما الله تعالی مونږ ته حفاظت را کوي الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه وی پی امسا باندې دریاب وها د به ودریږي نو بس پاغه کې لارې جوړې شولې ډیر شې لارې دولس لارې پاغه کې جوړې شولې او کتو دل عظیم براش دا دریاب دا چپی او دا اوبه داسې ودرېدل لکه لوی لوی غرونه ودرېدل موسی علیه السلام د هغې ملګري پور پورې وتل او شاته یاران نه روان دي پوجیان او پولیس را روان دي شاته کله چې دریاب منځ ته شوله الله تعالی فی اذلتنا ثم الاخرین هغه ځای ته الله تعالی هغه را نږدې کړله نو الله تعالی غرق کړل په دریاب کې ختم یې کړل دا باندې الله تعالی څومره لویه مهرباني کړې وه ولقد اوحینا الى موسی یقینا وحی کړی وه مونږ موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی چې بوزه بندګان زما د شپې بوزه فاضرب لهم طریقا نو جوړه کړه دیو د پاره لار په بحر په دریاب کې یبسن وچی لارې جوړه کړه دیو د پاره په دریاب کې وچی لارې وچی لارې کې تیار شولې لا تخافو درکن نبه ویریږي درکن د لاندې کورنه دا درکن دا لګی د فرعونیانو سره د فرعونیانو د لاندې کولنه چې تاسو به لاندې کې راګیر بم کې د دې نه مه یاریږه ولا تخشا او نه به یاریږي د ډوبېدلو نه دریاب کې بری هم الله تعالی نه ډوبی پرې دواړو حالاتو کې به یاریږي نه فاتبعهم فرعون نو په دیو پسې لاړ فرعون بې جنودیه سره د لښکرو نه فغشیهم من الیم نو راګیر کړل پټ کړل دیو لرا من الیم دریاب نه ما غشیهم هغه څه چې دوی پټ کړله ما غشیهم ما مبهم دی کنه یعنی بس دا غی مقدار الله تعالی ته معلوم دی چې څومره چپی وي او څومره اوبه وي بس هغه څومره دینو بس هغه الله تعالی ته معلوم دی چې دوی را گیر کله او دوی را پټ کله واضل فرعون قومه او گمراه بیلاری کړی فرعون قومه قوم خپل ما هدا او هیڅ لارې او تنو خودلې ما هدا تفسیر مداری کوي ما ارشدهم الی الحق حق او تنو خودلې بلکې فرعون خپل قام چې هغه تبا کړی دا الله تعالی دا خبره ولیکي سوره حم میم مؤمن کې براشي فرعون دا خبره کړې و اهدیکم سبیل الرشاد په زماتا ویداری وکي زبر ته سم لارو خیمه نن سبا فرعونیان او طاغوتیان جمهوریان وی مال انتخابات راکې مال وټونه راکې زبر شریعت راولم زبر دا چلو کوم زبر دا چلو کوم دا فرعون سیاستو وی زتا است سم لار خیمه هغه یو پکې لګیا دی وی کچرته زمونږ د قائد او دا دسیو مدبرانه سیاست نه وي نو اوس به زمونږ د غوښې داسې بادېدلی لکه په افغانستان کې او په چیچنیا او په بوسنیا یعنی د ټولې دنیا د جهاد نه منکر دی د ټولې دنیا د جهاد نه منکر دی جهاد وایي نشته دی په دې وخت کې او هغه بل پکې لګیا دی دا خبرې زه کومه نو دا بې ثبوته نه دي دا ویډیوګانې دي په خپل خولې باندې ښه په هوش کې لګیا دي او خلکو ته تقریر کوي بیان کوي وایي بس وایي جهاد وایي د هر زمانې سره وایي جهاد په معنا د کوشش سره دی وای د هر وخت مناسب چیرې منډه تر لسو کوهی بس وای د غلوی jihad دی وای په دې وخت کې چیرې جلسه جلوسونه اجتماعات کول او دغه سي د محفلونو جوړول وای دین بلوی jihad نشته ری او ازل فرعون او بلار کړو فرعون قوم او خپل قوم ما هدا او هیڅ لار دین او تنو خودلې الله تعالی دین او تنو خودلې حق او تنو خودلې بلکې د جمهوریت او دیموکراسي لارې ول غوړه کړی و یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم یقینا بچ کړی مونږ تاسو من عدوکم د دشمن ساسونه او وعدناکم جانب الطور الایمنی او وعده کړی مونږ تاسو سره د غ طرف تور الایمنی خی طرف د کوهی تور د خی طرف لوز بنګ کړی او تاسو سره د دین مراد څه دی یعنی ایتیان جانب الطور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی الله تعالی د موسی علیه السلام سره د غلوس کړیو چې تو راضی کوهی تور کې الله تعالی موسی علیه السلام د تورات ور کړیو هغه ته مراد ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه خبره کړی ده هغه څه کتلی شي وای وعد موسی بعد اغراق فرعون ایات جانب الطور الایمن فیؤتیه بالتورات کله چې الله تعالی فرعونین تباک للا نو فرعونیان خلاړل د مینده د مسلمانانو حکومت قائم شو وس د مسلمانانو د حکومت د پاره نظام او قانون بکار دی نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وی چې تبه کوه تور تراشی نو زو تعالی تورات درکم چې هغه د قانون او د ژوند د تیرولو کتاب دی دا بل درکم یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیه السلام اے بنی اسرائیل قد انجیناکم یقینا بچ کړی وای مونږ تاسو مین عدوکم د دشمن ساسونه و وعدناکم جانب الطور الایمن او وعده کړی مونږ ستاسو سره د طرف د تور خی و نزلنا علیکم المن والسلوى او را لګلی مونږ تاسو باندې من او سلوى د دې تفسیر سورۃ البقره کې مخکې بار بار دا بیان شویل دا په میدان تیه کې په الله تعالی دا مهرباني کړی کلو من طیبات ما رزقناکم دې په عبارت کې تقدیر دی قلنا لهم او ویلی مونږ غیتا کلو خوری من طیبات ما رزقناکم د پاک حلال اغه چې مونږ درکړی تاسو ته ولا تطغوا فیه او سرکشی ما کوي پاغه کې د حدود شرعیونه پاغه کې تجاوز ما کوي په توغیان په خورا کې مفسرین لیکلي دي سرور طریقې دي درځن سریات کې فریات باندې ولا پوي شي په خورا کې توغیان سلور په سلور طریقو سره کیده یو دا چې دغې نه شکرې بنه کوي یو ته دا خبره شوی او دویمه خبره د اعلی په بدل کې به ادنا نه غواړي دا اعلی په بدل کې به ادنا نه غواړي او درېمه خبره ذخیره کوي بیا نه دا بنوای چې سباله بس خورما سباله به تینه پاتې کوي بس د ورځې ورځې کار کوي څومره مړځان ستاسو په کاري هغه راونی سي هغه حلال کوي او څومره من ستاسو په کاري ترنجبین هغه د ونو نه په ون دی به سار راپاسېدل نو په ونو باندې په دغه کې په میدان تیه کې بوټي واړه واړه په هغې باندې به سپین سپین څیزونه راورېدلي و هغه پې پیدا شوي د دې چې څومره ضرورت الله تعالی او تویلو دغه به راخلی ذخیره کوي بیا نه درېمه خبره او څلورمه خبره دا چې ځان نه په هغې کې حلال او حرام نه جوړوي دا څلور طریقو سره دا طغیانو اوله طریقه ناشکري بیا نه کوي دویمه طریقه د اعلا په بدل کې به ادنا نه غواړي او درېمه طریقه ذخیره بیا نه کوي او څلورمه داره چې ځان نه په کې حلال او حرام نه جوړوي کلو مونږ ویلی دي تا خوراک کوي من طیبات ما رزقناکم د پاکه لري چې مونږ درکړی دي تاسو ته ولا تطغوا او سرکشی او طغیان م کوي په هغه کې په یحل علیکم غضبی نو نازل بش په تاسو باندې غضب زما تفسیر التفسیر الواضح لیکلی دي غضبی په معنا د عذاب سره تاسو به تاسو ته د الله تعالی عذاب ورسیږي او تفسیر ابو سعود لیکلی دي تفسیر ابو سعود هغه فتلزمکم عقوبتی پتاس باندې بلازم شی زما سزا فیحل علیکم غضبی ته الله تعالی غضب به باندې راشی یعنی د الله تعالی عذاب بر سره لازم شی و من یحلل علیه غضبی او هغه څوک چې نازل شی پاغه باندې غضب زما یعنی عذاب زما پی راشی فقد هوا نو یقینا هغه هلاک شو فقد هوا هغه هلاک شو هوا تفسیر المراغلی کلی فقد هوا فقد هلاکا بس هلاک شو هغه تبا شو تفسیر المراغی دغه وی دیو معنی هم سره زده کیا تفسیر ابو سعود لیکلی دی اغه وی فقد هوا فقد وقع فی الهاویه اغه د جهنم د هاویه کند کی واقع شو چاره چې د الله تعالی عذاب راشي نو اغه خود جهنم په کند کی وګرځید فقد وقع فی الهاویه و انی لغفار و یقینا ذبخنه کون کی ملمن تابه ترغیب دی توبې ته اغه چا چې توبه کړی د شرک نه و امنه او ایمان راوړی یعنی توحید منلی وعمل صالحا او عمل کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې ثم اهتدى او بیا کلک پاتې شوی په دین باندې کدا ترجمه مونږ کړل نو په خساره کې پریوځي ثم اهتدى کدا مان وکړل چې بیا په هدایت شي نو چې شرک نه توبه ویستله ایمان راوړ او د پیغمبر په طریقه باندې عمل کړي نو دا هدایت نه رنده هدایت دا هدایت په بل څه شي توي نو ثم اهتدى مان ودا نه کوي چې بیا هدایت عمومي ثم اهتدى بیا کلک شي په دین د الله تعالی باندې ثم اهتدى بیا کلک شي د الله تعالی په دین باندې چا کړی دا ترجمه نو دا خدای مو بخا دا ترجمه کړی دا تفسیر مدارک دا معنی کړی دا وای ثم اهتدى ثم استقام وثبت على الهدى بیا استقامت وکي او ثابت قدم پاتې شي په هدایت باندې ثم استقام وثبت على الهدى تفسیر مدارک دا غلی کړی دی تفسیر سمرقندیم دا غلی کړی دی ثم اهتدى ثم استقام بس بیا استقامت کی بدا غلار باندی وما اعجلك عن قومك يا موسى دیدک په عبارت کی تقدیر دی قال الله تعالی مفسرین لیکلی دی دی آیات کې لږ مشکلات شته دی مختلف توجیهات مفسرین بیان کړی دی خود تاسو ته اسانه خبر کوم چې هغه د قران د مخ کې د ورستو سره لګي الله تعالی موسی علیه السلام ته ویل میدان ته کیو وحی او توکلله وای په پلانې ورځ باندې وتا کوه تور تراشی او تا ته تورات درکړې شي په پلانې ورځ باندې وتراشی نیټه او تو خودله موسی علیه السلام چونکې نظام خو مزیدار چلی ده په میدان ته کې د خوراک ترتیب برابر او بالکل خو برابر الله تعالی په وریت براو سره ګرمي وا بس خو مزیدار ژوندۍ تیرېدله لنډه ده چې خاصانه ژوندۍ وا نظم او ضبط ته بالکل برابر هارون علیه السلام هم په قوم کې وو نو موسی علیه السلام چې اسیم قوم ته چره راشن ماشن ورسره برابر دی د امیر چې خلک خلاف کیږي نو بس باندې وې زما کر راشن نشته دی دا چللی دا چللی نو هر څه ترتیب خو برابر دی نو یو ورځ دوه مخ کې لاړه کوم ورځ چې الله تعالی خودلی وا چې په دې ورځ باندې متراشي دا غینه موسی علیه السلام مخ کې لاړ کوه تورته نو الله تعالی او ته ویل دوه خبرې الله تعالی ته دوه پوښتنه وکړه یو دا چې د خپل نیټې نه مخکې ولې راغلې یو خبره ده او دویم دا چې تا خپل قوم په څه طریقه باندې پریښو ده په کوم حالت دې پریښو ده نو موسی علیه السلام ته جواب کړي و یو خدا چې زه مخکې زه کراغلم چې الله تعالی ته ناراضی شي نو د الله تعالی د دین په کار کې د الله تعالی د رضا په کار کې تادی په کار ده پای کې جلدی په کار ده تاخیر پکې نه دی په کار جمعات ته په وخت باندې تل په کار دي مانځه ته ځان په وخت باندې تیارول په کار دي دا نه چې لمونځ وخت تیر شي ورستو بیا راپاسي په وخت باندې په کار کې او دویمه خبره دا چې زما قوم هغه ما په صحیح طریقه باندې پریښلی نظم و ضبط یې برابر دی او هارون علیه السلام په هغې کې مې خلیفه ټاکلی دی نایب ټاکلی دی هغه ته د الله تعالی دین بیانوي او راشن ترتیب هر څه برابر دی نو دغه دوه خبرې دي په دې تفسیر باندې د قرآن د مخکې او د وروستو سره برابر لګي او آسان تفسیر دی وما اعجلک او الله تعالی وفرمایل څه شی زر راوستلې ته عن قومک له قوم ستانه یا موسی ای موسی علیه السلام قال نو ویل الله تعالی دې د کې دا لوپ دا وروستو ټکی به دې سره ولګوي و عجلتو الیک ربی لترضا او زر راغلم تا ته ربی ای رب زمانې ترضا دې لپاره چې ترانه راضی شي دا به سره ولګوي او دا دویم ته پوس نشته دی ستاره قوم تا څنګه پریښی دی په څه حالت کې نو قال ویل موسی علیه السلام هم اولائی علی اثری هغه هم زما په نقش قدم باندې را روان دي یعنی ښه نیکان دي شرک او بېدیني کوپر په هغې کې نشته دی زما په تابعدارۍ باندې دي زما په نقش قدم باندې را روان دي بس زه چې ورته څه وایمه هغه مني قال خان نو موسی علیه السلام الله تعالی ورته وی خبرې کنی وی ته چې راغلی موسی علیه السلام خو چیله تیره کړې وه د الله تعالی د کتاب دپاره مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی اربعین لیله څلوېښت شپې دیر شپې چې کله تیرې شولې الله تعالی ورته دا وی چې دې سره به ته روجې نه سي او فخلوف په مصائم باندې به تا ته تورات میلاویږي یعنی چې د روجهدار د خولې نه هغه کمه بدبوی خیږي په دغه حالت کې چې ته روجې الله تعالی به تاله کتاب درکوي تاله به الله تعالی کتاب درکوي نو موسی علیه السلام دیر شوره چې تیرې شولې موسی علیه السلام مسواک استعمال کړ د خولې چې کمه بدبوی وه د روجهدار هغه ختمه شوله الله تعالی او ته لس ورځې به نورې ساریږي روجه به نسي او تا ته به د خلوفې په مصائم په حالت کې تا ته به تورات درکړلی کېږي نو څلوېښت ورځې تیرې کړې وي الله تعالی او ته تر خپل قام نه خبرې که نه وی نه یمه خبر وی هغه خو مشرکان شوي دي وی څنګه شرک یې کړی دی په سامری او ته شرک خودلې د مشرکان شوی دی نو دی موسی علیه السلام واپس لاړ خپل قوم ته تورات ول الله تعالی ورکړی دی او ډیر په غصه باندې لاړ غصه او د په شرک د قوم باندې غصه الله تعالی ته غصه نه او په شرک د قوم باندې غصه نو اول ورغه او د هارون علیه السلام نه پوښتنه وکړه هغه راونی و د ویختونه به تعالی قوم ولین نه ونه کړي هغه ته ما خپل کوشش کړی دی خو که قتل او جنگ نو سره کولې بیا به تا ویل چې ډلې جوړې کړې دي اختلافات دی پیدا کړې دي نو ځکه مې دغه کار ونک او دویمه خبره او ته بیا سامری ته ویل بیا سامری پسې ورغې وې سامریا در خپل قوم نه ته پوسوکا وې تاسو یې دا شرک ولې وکړه وې مونږ ته خو سامری دا یو مولای سیبو هغه ته دا خبره وکړه چې دا وکړي ورسته خبره راځي نو بیا یې سامری ته ویل وې دا سې وشوله خبره اصل کې دا و چې ورس خپل زبان ان شاء الله ته غوایو بیا یې سامری نه ته پوسوکا او هغه ته دا وېچ ته خپل علاقې نه وځي ته پتا باندې پابندی ده ستا سر وسو کلاس نه ملوي په خیر بر سره نه کوي موسی علی السلام په بنی اسرائیل باندې پابندی ولګول نو الله تعالی غ حالت بیانې قال ویل الله تعالی فإنا قد بطلنا یقینا ازمیخ کړل مونږه ستا په قوم باندې من بعد یک ستا دراتل نو ورستو ته چې کله کوه تور تراغللی نو ردی نو ورستو ستا په قوم باندې لوی ازمیش راغله دي ازمایش راغله دي او ازلهم سامریو دې کوست سمانه کوي چې گمراه کړی دی هغه در سامری نو بل دی کې قرآن کریم کې الله تعالی وایي یذل من یشاء و یهدی من یشاء گمراه کول او هدایت کول دا خود الله تعالی په اختیار کړی او دل دی کې نسبت سامری ته شوی دی نو تاسو به دا غي ترجمه وکئ امام قرطبی رحمت الله علیه الله تعالی دې ته اجر عظیم ورکړي زموږ طرف نه هغه معنا کړی دا و اذل لهم سامریو دعاهم الی الضلاله السامریو رابللی دی هغه در سامری گمراهی ته یعنی سامری سبب جوړ شوی دی هغه د سوی او هو سبب وه د سامری سبب جوړ شوی دی د گمراهی نور گمراه کول او هدایت دا خود الله تعالی په اختیار کړي دعاهم الی الضلالتی او هو سبب وه و اذلهم سامری او گمراهی ته رابللی دی در سامری فرجع موسی واپس شو موسی علیه السلام الی قومی خپل قوم ته غضبانه آسفه چې غصه و قوم ته آسفه او ډیر زیات غمجنو ولې چې یو عالم او یو مولوی سیب یو شیخ سیب لس کاله پنځلس کاله شل کاله دیرش کاله درس و تدریس وکړي او بیا هم داسې وشي چې خلک دا او ښه خلک مسلمانان شي د الله تعالی دین ومني او بیا ناڅاپه په یو ځای باندې ګمراه شي او بېدینه شي نو هغه عالم په دې باندې ډېر زیات سخه پکیږي که نه موسی علیه السلام په دې باندې څومره محنت کړی و خو لیکن بیا ګمراه شوی دی فرجع موسی واپس لاړ موسی علیه السلام الی قومی خپل قوم ته غضبانه اسفه غصه او د غم نه ډکو غمجنو پریشانو قال نو ویل موسی علیه السلام یا قوم زما الم یعدکم ربکم آیا وعده نه وکړی ستاسو سره رب ستاسو وعده حسنه وعده ښایسته زه یې کوه تور ته لاړم نو زر سره پاره لاړم هلته کې څه وعده وي یا څه خیرات و هلته خو زه تلی یم چې تاسو ته ما د الله تعالی کتاب قانون راوړه افطال علیکم العهد نو آیا اوږده شوله په تاسو باندې هغه وعده ام اردتم ان یحل علیکم غضب او یا اراده وکړله تاسو چې راشي په تاسو باندې غضب غضب من ربکم له طرفه طرف ستاسو نه هغه نیټه خو دومره زیاته اوږده نه ده چې زه ستاسو نه تلی یم زما یو څو ورځې شوي دي دومره وخت خو نه دی شوی چې تاسو په لږ وخت کې بیا دومره بېدینه شولی او دومره زیاته ګمراه شولی مشرکان شولی بیا نو تاسو اراده را دې کړې ده یا خو دا نیټه ډېره زیاته تیره شوې ده نو ډېره نیټه خو نه تیره شوې یو څو ورځې شوې او یا تاسو دا اراده کړې ده چې په تاسو باندې د الله تعالی عذاب راشي او تباه شي فاخلفتم موعدي نو خلاف وکړه تاسو زما د لوز نه تفسیر سمرقندی وای به ترک عبادت الله چې د الله تعالی عبادت هم پرېښرې زما خلاف وکړه فاخلفتم موعدي زما د لوز خلاف وکړه څه معنی ده یعنی به ترک عبادت الله چې د الله تعالی عبادت هم پرېښرې او د سخي عبادت ته شروع کړې قالو نو هغې ته خپل عذر پیش کړه وای ته زمونږ خبرې ته غوږ شه کېدی شي ته مونږ معذور وګڼې قالو نو هغې ورته وویل ما اخلفنا موعدک خلاف نه دی کړی مونږ ستا د وعدې د ملکې نه په خپل اختیار باندې ولیکن حملنا لیکن بوج کړلی شول په مونږ باندې اوزارا من زینة القوم اوزارا هغه ګناهونه من زینة القوم خیانت د وجې د کالو د قوم نه د قوم د فرعون نه فقذفناها پس وغورځول مونږ هغې لره په اور کې فکذلک القى سامری او دغسی غردوری سامری بملک نه مانا مرته وکړله په اختیار باندې چا مانا کړی ده تفسیر مظهری ولیکئ تفسیر مظهری په حواله باندې ولیکئ وایي بملک نه به قدرتنا و اختیارنا علی امرنا به پخپل اختیار او پخپل طاقت باندې مونږ دا کار نه کړی بلکې مونږه مجبور کړل شوی یو د شرک کول ته مونږه مجبور کړل شوی څنګه مجبور کړل شوی ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامري ذلك القى السامري تفسیر مظهری د غلیکل وست دی آیات د دی جملو لږ وضاحت بکوي ک وضاحت یې ونه کوي نو یاد دی په مطلب باندې نه پوهیږي دا خبر وکړه بنی اسرائیلو وای دا سامره دا مولای سیبو دا راغه کله چې موسی علیه السلام دا لوی عالم او دا موسی علیه السلام دا هغه دین یې زده کړو تورات باندې پویده دا راغه کله چې موسی علیه السلام لاړ نو دا بدعتی مشرک مولاو ده سیو اول خو سیو خو بیا مشرک شو بیدینه شو او جمهوری مولات جوړ شو مشرک مولات جوړ شو س د دې قوم ته ویل الکه وتا سوډیر جات لوی جرم کړی لري ښا وې مونږه س جرم کړی لري وې تاسو ته د فرعونیانو په کورونو کې چې کومه زیورات او سره زر او سپین زر تاسو ته پاتې شوی او تاسو د فرعونیانو ډیر س سره زر او سپین زر چې دا تاسو راوړی دي ځان سره او دغه مالی غنیمتو د مال غنیمت نه پیدا غستل ځان له دا حلال نه دی دا جایز نه دی دا حرام دی په تیر شو امتونو کې دغه حکم مخکې د هغې تفصیل ویلی شوی دی خانو د خلکو ته ویل چې مونږ دومره ګناه کړی ده چې دا مالونه م راوړلي د کاپیرانو نو اوس په دې باندې څه کول پکار دي وایي تاسو دا ټول سره زر او سپین زر راجمع کوئ او وایي اور ته یې ور واچوئ وایي سوځوئ دا به ختم شي نو بیا اول داسې وکړله چې د دې مولی صاحب سره د دې شیخ صاحب سره خپل چې سره زر او سپین زر هغه پنډ کړل او راوړل اور یې بلکې هغې ته ور واچول وایي د دې طریقه دقره چې د ګناه نه ځان خلاصوئ دا سره زر او سپین زر وسوځوئ هغه نورو خلکو راوړل هغې هم اور ته ور واچول هغې نه سامري چې یو څخه یې جوړ کړه یو څه شی ته جوړ کړه بوت او په هغې کې څه آلات لګولي وو نو هغې به اواز هم کاوه چې یو طرف نه بل طرف ته بسیلۍ راتله نو څه غر غور بهیې کاوه څه رنډونه مرنډونه یې والل بس کله چې هغه شی جوړ کړه د سخي په شکل باندې هغې له یو سانچه جوړه کړې وه په هغې کې جوړ کړله وایي هذا اله موسی هذا الهکم و اله موسی په نسیه وایي دا ستاسو حقدار د بندګۍ دی د موسی علیه السلام دی خو موسی علیه السلام دا پریښی دی هغه تللی په خپل رب پسې تللی دی په کوهیتور کې هغه ګوري وایي دا اله خدا دی نو په دې کې اوس زمونږ مونږ مجبوره یو په دې کې مونږ د هغه خبره منلې ده په مجبورۍ باندې که مونږ مجبوره نه وای مونږ په خپل اختیار باندې په خپل طاقت باندې په خپله خوښه باندې مونږ دا شرک نه دی کړی خو چې مولوی صاحب تا ته دا خبره وکړي شیخ صاحب تا ته دا خبره وکړي نو خامخا به ته بیا هغه خبره منې نو قال ویر ته الله قال وویل هغې ما خلفنا خلاف نه دی کړی مونږ موعده که ستا د لوز بملک نه په خپل اختیار باندې په خپل قدرت باندې په خپله خوښه باندې ولیکن حملنا لیکن بوج کړلی شوی دی په مونږ باندې اوزارن هغه ګناهونه من زینت القوم لخیانت د وجې د کالو د قوم د فرعون نه القوم نه مراد قوم د فرعون دی فقذفناها پس وغورځول مونږ هغې در په اور کې فکذلک القى السامری نو دغسې وغورځول هغې در سامری بس هغه زیورات چې دی په اور کې وغورځول او سامری ته دا طریقه وښودله فاخرج لهم نو جوړ یې کړه هغې دپاره عجلن یو سخی جسدن چې هغه یو جوسه وه لهو خوار چې د هغې دپاره اوازو اوازونه به یم کول فقالو دوی ویل هذا الهکم دا حقدار د بندګۍ ستاسو دی و اله موسی او حقدار د بندګۍ د موسی علیه السلام دی په نسیه نو موسی علیه السلام دا هیر کړی دی موسی علیه السلام دا هیر کړی دی او تللی دی په تور کې هغه ګوري تفسیر مدارک ته غلی کړی دي نسیه موسی ربه هنا و ذهب یطلبه عند التور اله واصل کې دا دی خپل اله پرېدی تللی په کوه تور کې ګرځي و چې زه د الله تعالی سره ملاقات کوم الله تعالی په هغې باندې رد کوي افلا يرون آیا دا خلق نه پوهیږي آیا دا خلق سوچ فکر نه کوي الله یرجع الیهم قولا چې دا سخی دیو ته د هیڅ خبرې جواب نشي ورکولی قولا تفسیر جلالین لیکلی دي قولا په معنا د جوابن سره دی که دا تر یوې خبرې ته پوه سو کې جواب ته نشي ورکولی ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا او اختیار نه لري د دیو دپاره ضرا د نقصان د دفع کولو ولا نفعا او نه د پیدې د ورکولو دا سخی خو دیو ته نه پیدا ورکولی شي او نه نقصان دفع کولی شي.